És hát látjátok, ilyen recés ott az ablaknál, ez mindegy. És ott a... Tehát az is fontos még róla, hogy amikor leszáll, össze lehet így csukni, mint most. Így le van szállva.